राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। काम काज करो तो घर पर करो। यहाँ भक्त सत्संग के लिए आई हो, बीच में काम मत करो। मन लगा सत्संग सुनो। प्याज प्याज कांदा खा कांदा गीता भवन में कांदे का प्रयोग प्याज का प्रयोग होने लग गया। मन में ही बात मत करो। ये जो नियम है उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और इस और जगह है जो वह में रहो और गीता भाव में मत रहो। या गीता भाव में रहो तो तोड़ो मत। अच्छा नियम है मन मरने का। तो और जगह है यहाँ और जगह है। ये भी है और कई जगह है। तो पहले रहो वो खुश हो जाए करो। यहाँ का नियम मत भंग करो। नियम से पाप लगता है दोष लगता है वो ठीक नहीं। और छोड़ दो तो बड़ी बढ़िया बात है। उम्र के लिए छोड़ दिया, उम्र भर के लिए तो बड़ी बात है। दो दिन पहले आपने ये प्रवचन में बताया था कि जो मैं तत्व है इसमें संसार की भी इच्छा रहती है और भगवान की भी इच्छा रहती है। अब इस मैं को मिटा दोगे तो संसार की इच्छा मिट ही जाएगी और फिर जो है केवल भगवान ही रह जाएंगे। नहीं नहीं भगवान ही पूरी हो जाएगी। भगवान की ऐसे लिखा है। हाँ बताया आपने ऐसे ही था। उसमें भगवान ही रह जाएंगे। भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी, संसार मिट जाएगी। अब कहते हैं कि ये मैं को कैसे मिटाए हम, ये मिटाने के लिए हम क्या करें। मैं भगवान का ही हूँ। मैं के साथ संबंध भगवान का ही बनो और मैं के साथ संबंध नहीं दूसरेगा। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे केवल अपने हैं। आप बात बताई उन्हें न जवाब मेरे को ये मिला है कि ये बात विरक्त त्याग कर सकते हम नहीं कर सकते। ये बात है नहीं। कसाई भी ब्याह करता है तो श्रीमान पति मेरा सब कुछ है। महान कसाई आदमी भी जीवों को मार्दम पैसा ही है, उसके भी स्त्री गति मरती ही है। ये पापी और पुण्यात्मा फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे पापी हो कैसे दोषी हो, भगवान कहते हैं ममई वांसो मैं वंश हूँ भगवान कहते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी और अमृत्य पुत्र। तो इनकी श्रद्धा करके मैं केवल भगवान के ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। यह करने से इस शब्द चतुर्भुजा पूरी और संसार ही छूट जाएगी। एक तो पूरा हो जाओ, जैसे आपकी लड़की आपके साथ संबंध खास रखती है परंतु ब्याह करने पर आपका संबंध बिल्कुल छोड़ देती है, अब साथ लगी हो गई। बेटी तो पड़े उधर है, आप कहावत है और तो भाई बेटी तो पड़े उधर है। तो वह सब आपकी पैदा हुई आप में, आपकी आपका दूध पिया, आपकी गोद में खेली, आपका बहुत प्यार हुआ, वो सब प्यार दिया, इतना होने पर भी पति हो गई। इसे भगवान का हो जाओ तो संसार का संबंध छूट जाएगा, भगवान का पूरा हो जाएगा, मैं अपना मिट जाएगा। एक संबंध भगवान का है और संसार का होने पर भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, दोनों रहेगा। आप संसार की हो जाओगी तो भगवान का तो संबंध छूटेगा नहीं, क्योंकि वो नित्य संबंध है, संसार का नित्य संबंध है। नित्य संबंध तो टूटेगा नहीं और अपना संबंध करोगे रोगोगे, पति मर गया, पुत्र मर गया, वो मर गया, रो केवल रोना होना बचेगा, फायदा कुछ नहीं है। रोना रोना पांति आवेगा, वो रोना मिट जाएगा, मैं भगवान ही हो गई। ये उपाय, ये दो में एक निश्चय कर लो ठीक हो जाएगा। ये निश्चय कर दो, निश्चय कर दो, एक बात कर लो बस, तो भगवान ही बात तो पूरी हो जाएगी, संसार छूट जाएगा। मैं पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा कोरा बनावटी है, बनावटी ये असली है नहीं। असली है पर भगवान का संबंध असली है। संसार अलग कहीं ने भाई मानो तो वही नहीं रहेगा, पति मानो वही नहीं रहेगा, माँ मानो तो नहीं रहेगा, बाप मानो तो नहीं रहेगा, पति मानो तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये तो रहेगा ही नहीं, क्या रह जाएगा आप इतने बैठे हो, ये तो रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। उसे सामने से आप अपने संबंध से छोड़ दो, बड़ी तो बात है, शुभ हुआ है। मेरा घर में ही मेरे कोई नहीं, वास्तव में आपके कोई नहीं, आज सच्ची बात है, आज सच्ची बात है। काम करो, आज्ञा पालन करो, पति व्रत पालन करो, पर हूं मैं भगवान की, ठीक ठीक करो। मात्र जीव भगवान के है, जब मनुष्य के सिवाय दूसरा में ये ज्ञान नहीं है, मनुष्य में स्वतंत्रता है, बल है, योग्यता है, अधिकारी है, चालू मत है, ये इनमें स्वतंत्र हो आप, परतंत्र नहीं हो। मैंने साथ में ये भी कहा था कि अपने मूर्खता को प्रधानता देते हो, ये अमूल का छोरा है, वो कितना ही योग्य हो जाए, वो जाति का जो वो मूर्खता है, संबंध है मूर्खता। कितने अंग्रेजी पढ़ रहा है, कितना संस्कृत पढ़ रहा है, कितना योग्य है, कितना अच्छा है, क्या तो सो रहा है। अब झूठे संबंध को पक्का मान लिया है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। मैंने कहा था ये जोर से कहा, आप छोड़ते नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, पक्की बात है। संसार का संबंध रहेगा नहीं, मन उरे न रहने से फायदा नहीं है, आप छोड़ो तो आप फायदा है, नहीं रहने फायदा नहीं। आप रहोगे रोते रहो, आप रोते रहोगे संबंध से, अगर छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, आप छोड़ो तो निहाल हो जाओगे। अरे रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसको छोड़ने में क्या अर्थ है, क्या बात है बताओ। जो रहेगा ही नहीं, रहेगा तो बताओ, पहले जन्म में आप कहाँ थे, कौन माँ बाप था, कौन पति पुत्र था, बताओ। अगर रहता मानते हो तो बताओ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा उसको छोड़ने में क्या है, रहेगा ही नहीं उसको छोड़ो अपने कब से। ये सुगम बात है और इसमें आप स्वतंत्र हो, सबल हो, योग्य हो, पक्की बात है। शंका हो तो बोलो, कोई बोलो, छोड़ने में पकड़ने में आप स्वतंत्र हो। आपकी कन्या आपका संबंध छोड़ देती है फिर भी आपका रहता है। दो घटना मेरे को याद है, एक अच्छे घर की बात है, मैं कहूं मैं ये संबंध को छोड़ नहीं सकती, और छोरा कहता है मैं संबंध छोड़ नहीं सकता, कभी अपनी जाति का नहीं है, नहीं छोड़ सकता। तो उसको पैसा दे दिया, अरे आज से तुम जाओ, तुम तुम्हारे रहमान मारे, एक बात आई मेरे सामने, एक बाई आई मेरे सामने छोटी साथ में, छोड़ने का मैं वो सब छोड़ नहीं सकती, ऐसी मिल्लत माँ के सामने मेरे साथ गया। मैंने भाई क्यों नहीं कांड कि मैं छोड़ नहीं सकती, चुप रहेगी। माँ ने कहा मैं आप करो तो आप कहो जाओ, तुम कुछ मत दो इसको, क्यों साधारण में और जाओ, अब पैसे कभी कोई चीज मत दो और निकाल जाओ। सीधी बात पर स्वीकार नहीं किया, मान ले पता नहीं ना कि माने नहीं माने। उपाय और ये है, जब यहाँ छोरी पड़ी है, इतना खर्चा लगा है, दूध पिया है, उसको कहते हैं मैं उसको नहीं छोड़ सकती, तो तुम तो छोड़ सकते हो, तुम जाओ भाई, तुम जाओ। जन्म भर के लिए मर गई मेरे लिए छोरी, क्या पता लगे। वो मानते नहीं, ये बड़ी भारी हानि है इसमें। अगर छोड़ दे तो कई छोरियों पर असर पड़ेगा, आदर्श होगा, लोग समझेंगे। एक छोरी कथा ही है, एक बार तीसरी बात याद आ गई। एक कथा आई है, उनके बाप थे वो हो गए मुसलमान, बस छोटी बच्ची थी, मैं नहीं हुई, बड़ी हुई तो मैं मुसलमान नहीं हुई, तो मुसलमान हो गया, तुम मुसलमान हो गई मुसलमान, तो तुम्हारा बाप हो गया, वो नाम नया रखा थी, पूरा नाम राम जी दास था। पूरा नाम तो याद है मेरे को, राम जी दास था, राम जी दास। और मुसलमान नाम नया रख दिया। बादशाह का राज्य था, बादशाह के सामने सोई ने कह दिया मैं नहीं जाती। तो बादशाह ने भाई जबरदस्ती मत करो, जब यहाँ नहीं साहब है तो जबरदस्ती क्यों करते हो, जाओ बेटे। बादशाह ने छुट्टी दे दी। दूसरे मुसलमान ने ऐसा विरोध किया कि आपने ठेड़ लिया है। बादशाह ने मन माए मेरी बादशाह उतर जाएगी, बादशाह ही नहीं हुआ। तो वहां कहो तो मुसलमान हो गई, तू तो मुसलमान हो ही गई है। वहां कह मैं हो ही नहीं मरसूरी, मेरा बाप तो मर गया, तो मुसलमान नहीं मेरे बाप नहीं है, मुसलमान मेरे बाप नहीं है, मेरा बाप मर गया। इतनी बात इतनी बातें जब क्या मैं नहीं होगा, मैं जाऊंगी, मैंने कटारी दो मना सो दो, मैं कर जाऊंगी। कहते हैं कटारी तू मेरे को मानेगी, मुसलमान ने कहा तेरे को मैं नहीं मानू तुम्हारे को, मैं तो खुद मरू, तो खुद कैसे मरू, कटाई नहीं देंगे। तो जोर से माथे में बछेड़ दिया, माथा फट गया, मर गई। हिंदू रह गए, उन्होंने फूल चढ़ाए, बहुत चढ़ाए, बहुत किया, धन्य है देव, मरेगी छोड़ी। मुसलमान लाख मानेंगे ही नहीं, तो मुसलमान बन गई। क्या वो मुसलमान हो ही नहीं, मारा बाप तो मर गया, मारा बाप था हिंदू, मारा बाप मुसलमान नहीं है, मारा बाप हिंदू था, वो तो मर गया। तो आप यो समझो छोरे इतना विचार करे, मैं तो कह देती बात, पर मेरा विश्वास नहीं हुआ छोरी छोड़ देगी, मोह करे ए दुख पाओ है, असिद्धि बात है, सरल बात है, तेरी ऐसी बात है, कोड़ी एग्री मत दो, है जो निकाल दो, जाओ लाओ जाओ, बहुत बढ़िया उपाय है। फिर बेटी नहीं मानू मैं, बेटी तो वो जो कहना माने वो कहना थी माने, मारी है ही होती, बहुत फायदे की बात है, दुनिया के लिए फायदे की बात है, तुम्हारे लिए फायदे की बात है, छोरे के लिए फायदे की बात है, सब कर दिया मैंने। जाओ आज से गरीब गरीब डरे गड़े कोई सुनते कुछ नहीं डरा, ब्याह कर ले फिर भी कुछ डरा, जाओ मानते नहीं मेरा कहना, मेरा कहना माने तो दुनिया के लिए फायदा, तुम्हारे के लिए फायदा, छोटे के लिए फायदा, सबके लिए फायदा है, हम सुने उनके लिए फायदा। अरे मानता यही होगा सभा में, मैं जानता नहीं हूं, मैं हूँ पहचानता है, अभी मिले तो पहचानू नहीं, पहचानता नहीं हूँ, अभी मिले जा दी तो पहचानता नहीं। मैं भाग गई, मैंने जब यहाँ इतनी कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्यों छोड़ो, अपने छोड़ दो जाओ, कोई संबंध नहीं, रोटी का कल हमारे साथ जाओ। इतना बड़ा पाप किया है, पेट में रखी है, दूध पाया है, पालन किया है, पढ़ाई में खर्चा लगा है, इतने बड़े बचाई नहीं करते, मैं सो रहे तो तेरे को क्या दिया है, चुपचाप बैठ रही बोली कुछ सोरी, माँ बैठी दूध में आई थी, मैंने कहा यूं कर दो आप जाओ, मारी तू बेटी नहीं हुए तेरी माँ नहीं, बस अब मर गया, मर गई मैं सुन मर गई। जैसे मैं सोरी ने कहा कि तुम बालक थे अब छा बालक हो गई, अब तुम मुसलमान हो जाओ, तो मुसलमान हो गए, मैं मुझे बताऊंगा ही नहीं, जानकर माथे मछे लिया जोर से पटिया मछा मर गई। अपने पुस्तकों में लिखा है, इधर से इतने लिखा है, यह बात है। तो इस वास्ते बात नहीं माने तो ये उपाय है, पर मोह इनका वह इतो पालन किया, इतो उपकार किया, फिर मैं नहीं मानूंगी मैं तो। अच्छा मत मानो, हम क्यों मनावे, हम तेरे को नहीं मानेंगे, तू उसको नहीं जानेंगे तो हम तेरे को नहीं मानेंगे। तेरे संग तुम्हारी बेटी मर गई पर करती नहीं है, समाज के लिए फायदे की बात, आपके लिए फायदे की बात, छोरी के ऊपर भी असर पड़ा वही फायदे की बात, दुख पावेगी वही फायदा है, पर मानते नहीं। सीधी सरल बात है, मारो करो नहीं मानो मारी बेटी कैसे, मारी बेटी तुम्हारे मेरे करो माने। अरे खर्चा किया पढ़ाया योग्यता पढ़ाई, पहले बताओ छोरी बोली नहीं, छोरी मुझे बोल रही थी, मैं परसों याद नहीं कर, अब हमारे एक दो दिन बात है, मैं कहो तू छुट्टी दे दे इन्हें, अपना संबंध तोड़ दे इन्हें, छोरी थर जेवरी जगह संबंध तोड़े है, तू बड़ी बूढ़ी हो गई संबंध तारे मेरे, ये बात तो मुझे नहीं कही, मैं अब कहता हूँ मैं, एक छोरी तू संबंध तोड़ दे उसको, और कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा खर्चा भी हुआ है, घर का दूध भी पाया है, पेट में भी रखी है, इधर सब तक वाला है, बात है मैं न मानूंगा मत मान मानूंगा। अच्छा मैं मान, तू मत मान मैं माना, सीधा रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, सबके लिए हितकारक है, लोगों में हितकारक है, तुम्हारा हितकारक है, मैं मोह छोड़ते नहीं, सच्ची बात मानते नहीं, कहे तो बात हुई वीरग त्यागी बच के मान है। बोलो, अरे तुम परमात्मा के बेटा बेटी हो, पहले तो उसके खास परमात्मा का है उसको नहीं मानते, कहिए तो महात्मा को ही मानेगा, बताओ क्या करें। अगर मेरा करना अनुचित होता बताओ, मेरा करना अनुचित हो तो बताओ, बताओ मैं समझा बेटे ऐसे मत कर, ऐसे करूंगा बोले छोरी कुछ भी तुम्हारे, पर जिद उसका उसी का मैं उसी में ही है, उसने ये नहीं कहा मान लूंगी आपकी बात, ऐसी बीती हुई बात है। एक छोरी जो है एक दूसरी बात पहले कर कही, एक दो वर्ष की बात है, उनको जानता नहीं हूं, उनका एक मामा और उनका पिता था, कौन सा वो आदमी आए, बात छोड़ ऐसा करती है, मैं कहूँ भाई ये नहीं क्यों मारा, राज में जहर लिखा दिया भाई मारी राज में, तो वो छोड़ दे, छोड़ दूंगी, छोड़ दिया, क्या करना मानते नहीं, मेरे कारण छोड़ दिया, छोड़ दिया, राज में ब्याह हो गया, बात है, यह बात है, सीधी बात सरल बात एकदम ही, मैं छोरी की मारा बाप मर गया, हम साधु होते हैं ना, साधु होगा जन्म गया वो गृहस्थी मर गया, गृहस्थी मर गया, मैं मारे तुम तुम्हारे, तो इस तरह से सच्ची बात है, एकदम शुद्ध बात है, निर्मल बात है, अच्छी बात है। अनुसूचित आप बताओ, मानते नहीं। यह बात नहीं माने तुम मनुष्य के पुत्र हुए, भगवान के तुम्हारे पुत्र है, लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। परसों कहते परसों परसों कहता है याद नहीं, भगवान के बेटा बेटी हो, तो भगवान की बेटी हो, याद हो जाओ। चार बजे भाई ब्याह कर रहे हैं, कोई प्रश्न हो तो शंका करो, इस बात में शंका करो, जो शंका पैदा होती है आप थोड़ी, मैं तो मानूंगा नहीं है, वह माँ ही कहती वह चुपचाप बैठी बोली कोई कुछ नहीं। माँ बेटी दोनों आए थे, दोनों मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं हूँ, उनसे तो आप बताओ भाई, इतना बैठे हो जब आज सॉरी तुम्हारा इतना उपकार जिनको नहीं मानते, तो तुम्हारे क्या देते हैं? अच्छा बचाओ जाओ, आज तुम्हारी बेटी नहीं, मैं तेरी बात नहीं, बस खत्म करो, सीधी बात है। करती नहीं, करती नहीं है, करती नहीं है। वह जिनको किया उनको कहता हूँ मैं, अरे कर दे तो बता रहे, ये भी नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, पढ़ा हाँ भरी नहीं। अब संकोच के कारण से नहीं बोलते हैं, और इसमें एक दो समस्या उन लोगों के सामने ये आती है, कहने लड़की मर जाए आत्महत्या कर ले तो क्या करें, यदि उनको मना करें तुम इसके साथ प्रेम मत करो और हम तुम्हारी जाति के साथ ही कर देंगे। मर जाए तो हर जिया, मर्सी मर्सी मर्सी मर्सी, वह जीवेगी नहीं। एक दिन मर्सी चाहे बूढ़ी उम्र बढ़ो, मर्सी जरूर। नई बात क्या हुई? क्या बात हो, नई बात क्या हुई? महाराजी अखबारों में कई बार आता है वो ऐसा करके मर गई, वो ऐसा मर गई, माँ बाप की मुश्किल होती है, परिवार वालों को मुश्किल होती है, पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं। अब यो मर जा तो मरो, वो क्या करे, मरो मरो तो मरो, वह तो थासो तो मर गई, तुम्हारे से मर गई, मुश्किल मारो कहना ही माने को नहीं, बेटी कैसी जो हमें तो इसी का दिखता है हमारे को। अरे मैं अकल होगी तब तो नहीं चाहेगी, अगर अकल होगी ना तो नहीं चाहेगी, कुछ सोचेगी समझेगी तो चाहेगी नहीं। उपाय भी यही है, आप बताओ उपाय क्या है? उपाय भी यही है, अपने लाने का उपाय यही है, जो रू कह दिया जाए तो आप समझिए, आप मैं यूं ने कहा नहीं माने, मैं बोली नहीं सॉरी, कुछ नहीं बोली, कर दू ही ये बात है। बढ़िया उपाय है, एकदम बढ़िया उपाय, सॉरी भी समझे मिलेगा कुछ नहीं, वो क्या ध्यान करेगा? अपना मान लो आप सब भगवान के, आप और मैं सब भगवान के, तो भगवान का पुत्र पुत्र पुत्री बाद में क्या अर्थ है? इनमें दोष क्या है? आपके बाधा क्या है? आप बताओ, भगवान के तो है ही, तो है ही, केवल आप स्वीकार कर लो बस काम ठीक हो जाएगा। स्वीकार नहीं करो तो रहेगा तो नहीं है, संसार तो रहेगा नहीं, भगवान छोड़ेंगे नहीं, भगवान तो अपने मानेंगे, जब सब नमक हो तभी मान लेंगे, भगवान ये नहीं पहला नहीं मानना है, जब मानो तब क्या जन्म को है जो ही जब ही जन्म को नाश है तब ही जब ही तभी जब ही तभी मगर माँ हमारी छूटने का उपाय यही है। अकल में तो बेकली बन जाओ पता रहो समाज क्या कहेगा, समाज के सामने कहने से भी क्या समझ क्या देगा, बहन भाई की बात सुना ली मेरी बहन को लेकर जाया 22 बनी बहन 28 वर्ष का भाई बर्द हो गया भाई मार गाड़ी से गुरी थोड़ी दूर जाता थे थानदार का बहन भाई नहीं हो आ गोरी है तुम अरे गोरे नहीं हो तीन कत्ल कर दिया अपने सोने रहे कमरे में बंद कर दिया भाई को दूसरे कमरे बंद कर दिया मैं देखी तलवार पड़ी है निकाल दो खटे गई बिताया तलवार चलाना आता है नहीं यू खाट नहीं कटा यू खाट युग बात नहीं खेल किसी थोड़ा सीख लो यूं कटे थे जल्दी कटे थे तो देख जाए कर तो जाएगा अखबारी तार रहे यूं करते थे बहुत जल्दी कटे गांव दे दिया गांव पर ऊपर का पसंद है हत्या कर दी दो मुसलमान था एक हिंदू था एक तीनों को कर दिया चलो बहादुर है ज्ञान दे दो एक काम करते नहीं करे तो फायदो ही फायदो है दुखना है ही नहीं छोरी के बाकल आ जाएगी वह छोड़ते हैं दो मिनट छोरी को समझाने का भी यही उपाय है छोरी में अकल आने का यही उपाय है बताओ आप और क्या उपाय करोगे कहने से मानेंगे कहने से माने जी मेरा अकल क्यों घुसा है सच्ची बात है एकदम जाओ हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो अकल तो होगी माने की माँ का दूध पिया है घर का खर्चा लगाया है उसको छोड़ो बेचते अकल आ जाए अकल या होती कह मान तो मेरे पास आते ही हो कहना मांगने का उपाय भी यही है त्यागने का उपाय भी यही है उसका ऐतिशी में है समाज कह दो समाज क्या कहेगा समाज कह निर्दयी है माँ निर्दयी है निर्दय कोई हो कोई हल नहीं है सॉरी गए हमारे बाप मर गए मार तो बाप मर गयो मार बाप था हिंदू मुसलमान मेरा बाप नहीं था मर गया छोटी सब साबा अलग हुए तो बादशाह ने कह दिया भाई जबरदस्ती मत करो पर बादशाह डर गया कि ये सब विरोधी है मेरी बादशाह ही चल जाएगी ये लिखा है उपाय बढ़िया ही हुई है मैंने सपना ने उपाय बढ़िया ही हुई है आप बताओ उपाय क्या और उपाय बताओ आप बताओ आगे से कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा मेरे को तो विद्या मिलेगी बताओ इसे बढ़िया उपाय बताओ ये माँ बाप की गलती है 25-25 साल की लड़कियां बैठी है तो ये माँ बाप की गलती है, क्यों नहीं शादियां करते हैं, लिया फिरते हैं, तब बेटा मिला ठिकाना मिला। बर्ग मांगे पैसा उधर रुपया को होती, रुपया वाला नहीं छोरा बैठे बड़ी बड़ी रुपया वाला होंगे बर गलता नहीं। शेर जी बोले 14 साल तक बाप को हड्डी के, 14 साल तक बाप शादी नहीं करे तो अपना हाथ से कर लो। नहीं सर, नहीं सरकार में 17% सरकार कानून ये हिंदू का तो बनाया, हिंदू ने बनाया कानून, बड़ी लड़की होनी चाहिए, क्या दाम है उस कानून का? हिंदू कोर्ट बिल है, हिंदू कोर्ट बिल, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, और शारदा शारदा शारदा एक्ट है वो हिंदू ने बना रहा है, हिंदू बना रहा है शारदा गए शारदा शारदा शारदा शारदा पढ़िया। कैसा पानी कर बनाया, कई सोना गर्भ होते हुए हुए मानते नहीं, मनाने का उपाय भी यही है बढ़िया, अगर माने तो, और नहीं माने तो अपने से मर गए अपने क्या दिया, आपके क्या हो जाए सॉरी मर जाए तो क्या करोगे, अगर मर जाए तो क्या करोगे, मर गई मान मर गए सॉरी गए नहीं, माँ तो फाट के मर गई, मारो बाप मर गया, मारा बाप मुसलमान नहीं है, मुसलमान मारा बाप नहीं है, मारा बाप नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा विवाह कर दो हम जाने और हमारा काम जाने, हमारा विवाह तो आप कर दो, ऐसा उन लोगों का मत रहता है। हाँ तो वो शेदी होने का उपाय वही है, विवाह क्यों करते हैं, अपनी जाति जाति से बड़ा कर दो तो विवाह कर दो, आप ठीक है। एक बात मेरे पास आई, मुसलमान ऐसा हुआ वह गर्भवती हो गई, एक व्यक्ति ब्याह के विषय में सुधार करने का उन्हें विचार किया, तो मुसलमान की बात बताई, तो कहो क्या करो, मैंने कहा बोले ब्याह कर दो बेचारे, वह राजी हुई, खत्म या काम स्वीकार किया नहीं पता नहीं, वो व्यक्ति ने स्वीकार किया ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे तो भाई मन में वजह से देते हैं अपना, आपको यो उपर उपाय बताओ तो बताओ, हमारे तो ये उपाय आता है, समझाओ समझा ले जाओ, सब तरह समझा दो, मैं नहीं मानो तो नहीं मानो जाओ, बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक समझाने का थोड़ी वो घर में रखने का बड़ा अच्छा उपाय, अरे राज में अफसर के सामने विवाह कर लिया, वह छोरी एक मार एक साथ दुआया मेरे सामने छोरी स्वीकार कर लिया, ब्याह की छोरी ने ब्याह कर दिया, या भी तो आवाज उड़ाई मेरे को भाई मुझे मान गए, और उपाय नहीं दिखा मैंने समझाना उपाय वही है, ठीक करना उपाय यही है, नहीं माने तो कान तो हमारी बात मान ला, कहाँ हुआ मान ला, दो काम है करो जाओ कर दो, वह पहली बात नहीं ना इन्हें पैसा देना नहीं, बिरला नहीं बात यार, जो आदमी धनवान है आदमी वही बात है, पैसा दे दिया। सुनो भाई, चर्चा संसार चर्चा, परंतु बात बढ़िया है हमारी दृष्टि में तो, इससे बढ़िया आप बताओ वो काम में लेंगे। दोनों तरह से तैयार जाओ तो जाओ जाओ जाओ ही बस मोर से जाओ, आ जाओ तो आ जाओ। ब्याह हुआ नहीं होगी तो ब्याह वाली छोड़ी ये बात हो, मैं बात मान ली। एक मामा एक कौन क्या हो दो आदमी आ भाई मुख नहीं करना मान ली। तरह तरह बातें महाराज, अब सुनो भगवान के नाम का कीर्तन करो। संसार की चर्चा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम।